foarte tare. Melissa and Day, Read All About It, la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam de mesaje, aruncăm un ochi printre SMS-urile care au venit deja la 0722 20 60 20. Andreea din Slatina vrea pentru mătușa ei un sincer și drag la mulți ani și neapărat să-i puneți piesa ei preferată de la Passenger. Vine imediat, dar până atunci Gabi vrea pentru Mădălina un mesaj foarte simplu: te pup frumoaso. Hai să vină Passenger, Let Her Go, Calvin Harris, Thinking About You și imediat Lodi T, Casa Blanca. Nu uitați de cei 800 de euro pe care i-am pregătit undeva până în ora 10 în această seară. Încercăm să dăm banii la Kiss Cash. Dacă te-ai înscris la concurs, urechile ciulite pe Kiss. Continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Only know you can hide feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. When you let her go. Come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you feel alone. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Recentă piesă Calvin Harris pe Mr. Harris, îl știm din colaborarea cu Rihanna pe piesa We Found Love și nu numai, are o mulțime de hituri. Mai departe mixăm o piesă pe care ar fi momentul să o țineți minte, să o rețineți și să nu-i dați drumul. Low Deep Tea, Casablanca. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex in the Mix. Asculți doar hituri.

mesaj. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic, nu știu nimic. Aș mai vrea un pic, un pic din ea. Întreabă cum să-i spun de gândul meu nebun. Să n-o respir, n-am cum trăiesc din ea. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma ta. Aroma viața mea. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma ta. Aroma. Makes me feel alive.

Please. Hello, party people, Kiss Omanilor, bună seara! Încă o dată am început a doua oră de party la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM de 10 ani, în curând cu voi! Avem aplicația și concursul pe site, pe kissfm.ro. Până la 10, DJ Young și Olix in the Mix. Iar peste 10 minute luăm alte dedichisuri, alte mesaje dintre cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20 și aruncăm un ochi și pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, noua piesă Fly Project, Toca Toca, Nicole Sherry, Memories și Kaira, Besame. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Oh, you said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. So

se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru mine. Perfect. Nu mă doare. Piesa asta. O gând în drum spre mare. Te-am înșelat. Declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetăm în drum spre mare. Se cuvine să mai alegem un mesaj de la mulți ani pe care l-am găsit pentru Dorina Munteanu. La mulți ani din partea Cameliei și din partea găștii nebune de prieteni. Să fii fericită și să nu uiți că te iubim foarte mult. Și pentru că în curând împlinim 10 ani de Kiss FM, ne mândrim foarte mult cu asta și am pregătit pentru voi un nou concurs și o aplicație nouă. Aplicația 10 hituri pentru 10 ani. O găsești pe site pe kissfm.ro. Te poți conecta desigur și cu ID-ul de Facebook. Votează piesele care tu crezi că au fost hituri în ultimii 10 ani și poți câștiga un laptop, un DVD player sau o cameră foto. 10 hituri pentru 10 ani. Ne toacem repede în mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. No, fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Everything black and white. I feel dizzy, like my head is full of dynamite. Jump in my Mercedes, but it isn't quite driving right. I don't get it. I'm not drunk. A million people in the place, and there you are. And I was like,

Project și Adela Fără Tine. 10 hituri pentru 10 ani. E momentul ca tu să le votezi, să le alegi. Găsești aplicația și concursul pe site, pe kissfm.ro. Avem și premii puse la bătaie, un laptop, un DVD player și o cameră foto Sony. Fly Project, imediat Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment. Iar apoi Alicia Keys, Girl on Fire. Toată lumea, mâinile sus pentru 10 ani de Kiss FM. I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo the moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now, baby,